jeg drømmer alle dage. Og nu et sand er der vel i de år. Hvem vil ej gerne drømme sig tilbage til hver en blæk, hvor mindes blomster gro. Hver lille ting, der lyser som en stjerne, i min erindring stiger for mig frem. Hver nat, hver dag, jeg færdes i det fjerne, så drømmer jeg om dig, mit barndomshjem. Den store by har tusind gyldne glæder, men som en fremmed vandrer jeg blandt dem. Om alt omkring mig smiler eller græder, jeg drømmer kun om dig, mit barndomshjem. Brede grønne grøfter, hvis prakseri jeg intet sted har set. Blandt brune banker mellem dybe kløfter, hvor tusind hjem som perler ligger spredt. Jeg ånder dybt og kvæger mig ved duften af hylder æble roser efter regn. Hvor er en vin så kostelig som luften, så ren og rig som i min barndoms regn? En drøm som brændt, dog glemmes ingen sinde, hvor langt i verden ind jeg vandt mig frem. Vandt gods og guld i hjertet inderst inde, jeg drømmer kun om dig, mit barndomshjem. Jeg drømmer kun om dig, mit barndomshjem.